Günaydın. Bugünün ilk haberinin konusu hemşireler. Kampanyanın muhatapları Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve milletvekilleri. Kampanyayı başlatan Doğan Güzel'in talebi ise lisans mezunu hemşirelerin daha fazla haksızlığa uğramaması. Doğan diyor ki, hemşirelik kanununda hemşirelik eğitiminin lisans düzeyinde olması gerektiği belirtilmektedir. Bu kanuna eklenen geçici ek bir madde ile 2012 yılına dek sağlık meslek liselerinin öğrenci alımına devam etmesi kararı alınmıştı. 2012'de hemşire açığı dillendirilmeye başlamış, hemşirelik lisans programlarında okulların mevcut koşulları dikkate alınmadan kapasiteleri çok aşan kontenjan arttırımları yapılmış, 2013'te hemşirelik lisans programındaki öğrenci kontenjanı yaklaşık 13.000'den 17.000'e çıkarılmıştır. Fakat sağlık meslek liselerine öğrenci alımının durdurulmasını beklerken süre 5 yıl daha uzatılmış, özel sağlık meslek liselerinin sayıları ise katlanarak artmıştır. Sağlık Bakanımız 2013 yılında tüm hemşirelik programlarına alınan öğrenci sayısı ile hemşire açığının kapandığı ve gelecekte istihdam sorunu olacağını, mevcut lise programları nedeniyle lisans mezunlarına, öğrencilerine haksızlık yapıldığını bir televizyon programında ifade etmiş, çözüm olaraksa lise düzeyi hemşirelerin mezunlarına hemşire yardımcısı diye farklı bir isim verilebileceğini belirtmiştir. Hemşirelik mesleğinden ara meslekler üretilmesini istemiyoruz. Bu gelişmeler nedeniyle haksızlık duygumuz, üzüntümüz ve gelecek kaygımız artmıştır, diyor Doğan. Doğan, sağlık meslek liselerinin kapanmasını isteme sebeplerini şöyle sıralıyor. Zaten 2013-2014 yılı öğrenci kontenjanları ile dillendirilen hemşire açığı kapanmıştır. Sağlık meslek liselerinin yani lise düzeyi hemşirelik programlarının devam etmesi yakın gelecekte istihdam sorununu arttıracak, daha ucuz işçilik nedeniyle haksız rekabet ortamı oluşacak. Mesleki barış ve hizmet kalitesi olumsuz etkilenecektir. Sağlık meslek liselerinin lise düzeyi hemşirelik programlarının devam etmesi lisans öğrencilerinin hastanelerdeki uygulama alanlarını da daraltmaktadır. Lisans öğrenci sayısı artmış ama uygulama alanlarında liselere ayrılan kontenjanlar nedeniyle sıkıntılar yaşanmaktadır. Mesleki eğitimimiz olumsuz etkilenmektedir. Hemşirelik eğitimi zorlu ve bazen travmatik olabilecek bir eğitimdir. Mesleki uygulamalarda bir insanın sorumluluğunu almak, bir insanı anlamaya çalışmak, bazen de ölümle karşılaşmak gibi zorluklar genç yetişkin olarak bizler için bile zorlayıcı olabilmektedir. Dolayısıyla daha ergenlik dönemi olan yaşlar için hemşirelik eğitimi uygun değildir. Hemşirelik eğitimi kanunda belirtildiği üzere ve tüm dünyada olduğu gibi lise eğitimi üzerine temellendirilmelidir. Bizler ders çalışarak, dirsek çürüterek üniversiteyi kazandık. 4 yıl her gün okula gidip zorlu koşullarda okuyoruz. Emek, zaman, para harcıyoruz. Bizler bedel ödüyoruz. Bu nedenle eşitlik istiyoruz. Eğer sağlık meslek liselerine yapılan yatırımlar ve benzeri nedenlerle bu okullar kapatılmayacaksa, bu liselerde mesleki program olmadan temel teorik sağlık eğitimi yani uygulamasız müfredatın uygulanması alternatif bir çözüm yolu olabilir. Sağlık lisesi adı verilecek bu okulları bitirenlere herhangi bir meslek üyesi yetkinliği tanınmadan sadece üniversite sınavında tüm sağlıkla ilgili branşlarda ek puan şansı verilebilir. Bu durumda haksızlık duygumuz ve mesleki kaygılarımız önemli oranda azalacaktır. Özetle mesleğimize, mesleki eğitimimize yapılan plansız müdahalelerin, lisans mezunlarına ve öğrencilerine yapılan haksızlıkların son bulmasını bekliyoruz. Sağlık meslek liselerinin kapanmasını istiyoruz. Mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için desteğinizi umuyoruz, diyor. Evet, hemşireler çok dertli anlaşılan bu durumdan. Sıradaki haberimiz İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nden kampanyayı başlatan Berk Akkoç'un talebi üniversitenin yurtlarında internet kalitesinin arttırılması. Yeditepe Üniversitesi'ne yönelik başlattığı kampanyasında Berk diyor ki, artık günümüzde temel insan haklarından biri sayılan internet, Yeditepe Üniversitesi yurtlarında oldukça düşük hızda ve kalitesiz. Binlerce kişiyi ilgilendiren bu sorunun düzeltilmesini talep ediyorum. Konusu yine yurt olan bir başka haberle devam edelim internetin haricinde. Burada kampanyayı başlatan Kaan Özkan, muhatapları ise Kredi ve Yurtlar Kurumu Adana Bölge Müdürlüğü ve Ankara Genel Müdürlüğü. Kaan'ın talebi öğrenci yurdundan üniversiteye giden yolun yapılması. Kaan'ın talebinde diyor ki, Mersin'de 3500 kişilik öğrenci yurdunda kalmaktayım. Kaldığım yurttan okula giden yol toz toprak içinde ve üniversitemde uzak kalmakla beraber olup herhangi bir ulaşım aracı da içermemektedir. Gereğinin yapılmasını rica ederim sözleriyle ifade etmiş Kaan. Yolun bir an önce yapılmasını derse giderken toz toprak içinde kalmamayı talep ediyor. Bu farklı kampanya örneklerinden sonra şimdi gelelim iyi bir kampanya nasıl olmalı sorusunun cevabına. Kampanya kurgulamak son derece kolay ancak yine de dikkat edilmesi gereken bazı basit noktalarla başarı şansı çok daha artabiliyor. Bugüne kadar paylaştığımız örneklerde gördüğünüz kampanyaların ortak özellikleri kimden neyi nasıl istediklerini ve nedenlerini net bir biçimde açıklamış olmalarıydı. Bir imza kampanyasını başarıya hazırlayan ilk adım talebin net ve elde edilebilir yani ilk bakışta gerçekçi mümkün olması. Oturduğumuz yerden dünya barışı, açlık bitsin gibi taleplerde bulunmak yerine savaşların ve açlığın bitmesi için somut bir değişim yaratacak daha küçük talepleri kurgulamak çok önemli. Yoksa buna kimse inanmaz veya desteklemek istemez çünkü çok geniş bir konudan başlanıyor. Küçük küçük konular genellikle daha başarılı oluyor. İkinci adım ise muhatabı belirlemek. Yani bu değişimi gerçekleştirmek kimin elinde yetki ve sorumluluğunda olduğunu belirlemek ve kampanyayı ona yönlendirmek. Bu bir devlet dairesi olabilir, bir politikacı olabilir, bir şirket olabilir, bir kişi olabilir ama net birisi olması lazım. Sıradaki ise neden sorusunun cevabı. Bu değişimi neden talep ediyorsun? Bu bölümde öylesine net ve gerçekçi olmalı ki konuyla ilgili hiçbir bilgisi olmasa da insanlar bunu duyduğunda size inanmalı ve destek vermeyi istemeli. Yani netlik, açık bir şekilde ifade etmek çok önemli. Bu üç soruyu yani neyi, kimden, neden istediğinizi açık ve net bir biçimde ortaya koyduğunuzda kampanyada hazır sayılır. Geriye bir tek imzalar atıldıkça muhataplara gönderilecek dilekçe metnini yazmak kalır ki bu alt kısımdaki metin. Kampanyanın metnini anlatmak istediklerini özetleyen ve muhataplara hitaben yazılmış taleplerden oluşur bu mektup. Bütün bunlar hazırsa kampanyayı başlattınız. Tabii başlattıktan sonra pek çok şekilde güzelleştirebilirsiniz. Kampanya görselini ekleyebilirsiniz. Öyle bir fotoğraf koyun ki insanı ön plana çıkarsın ve ona ilişkin bir derdi anlatsın bu fotoğrafta. Kampanyanın Twitter paylaşımları için de başlığa bir hashtag etiketi eklenebilir. Hatta varsa muhatabın bir Twitter hesabını da eklediğiniz zaman tweetlendikçe o iyice yayılıyor ve muhataba da bildirim gidiyor. Dolayısıyla daha hızlı çözüm gelebiliyor. Çünkü bayağı sürekli bu konuda mesaj almış oluyor. Twitter'da önemsediğiniz ve kitleler üzerinde etkili olduğunuz düşündüğünüz kişiler tarafından kampanyanızın tweetlenmesini sağlayabilirsiniz. Bu atılan tweetleri de destek bölümünde ekleyebiliyorsunuz hemen kampanyanızın altında. Şimdi bir de kampanyada toplanan imza sayısı arttıkça imzalayanlara mesaj gönderdiği bir seçenek var. Oradan da imzacılara doğrudan ulaşıp kampanyanız nasıl gidiyor, ne gibi değişimler var onları anlatabiliyorsunuz ve kampanyayı da paylaşmalarını ve yaymalarını isteyebilirsiniz. Dolayısıyla sadece imzalamakla kalmazlar, aynı zamanda kampanyanız için biraz sözcü durumunda olur, yayılmasını sağlayabilirler. Bu ve daha pek çok ipucunu change.org/tr/rehberler adresinde bulabilirsiniz. Başarılı bir kampanyayla sizleri de programımızda ağırlamak dileğiyle. Görmek istediğiniz değişimi yaratmak üzere esen kalın.